Oké, luister, ik weet dat het misschien ongeloofwaardig klinkt uit de mond van iemand die campagne aan het voeren is, maar ik ben hier niet om jullie te vragen om op bijeen te stemmen. Ik ben zo dankbaar, ik ben ook een beetje emo, moet ik eerlijk zeggen. Jullie moeten je voorstellen dat de mensen die mij spreken onmogelijk gemaakt, onmogelijk probeerden te maken. Mijn baan hebben ontnomen bij de gemeente. Dat was een fijne baan. Ik ben opgegroeid in Stadsdeel Nieuw-West. En ik mocht daar als adviseur van de stadsdeelvoorzitter werken aan issues waar ik zelf mee opgegroeid was, waar we zelf mee deelden. Armoede, achterstand, gewoon zwerfafval, beschimmelde woningen, weinig kansen op stage of werk, mentale problemen, niet gediagnosticeerd worden of te laat. Mensen die niet naar de tandarts kunnen, mensen die niet op vakantie kunnen, kinderen die geen bril of bed hebben. Dat zijn mensen die niet het telefoonnummer hebben van het interimbestuur van de FNV of van bestuurders of de burgemeester. Dat hebben de krachten die mijn baan hebben ontnomen wel. Want denkt u echt dat er een Amsterdammer is in deze stad die zou kunnen klagen over issues die, waar die onder leidt? Zoals de lobby dat kan. Dat is niet mogelijk en dat moet stoppen. Ik wil jullie bedanken voor dit moment en de kans om toch te mogen spreken. Ik ben mijn baan namelijk vrij geruisloos kwijtgeraakt. En mensen die mij best wel tof vonden, omdat ik een moedige Marokkaan was die uit de kast was gekomen, die waren vrij snel ook weer afstandelijk geworden. Die appten niet meer en die verwijderden zich. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik geen vaste klant was bij geschiedenis op de middelbare school. Dus de februaristaking en alles wat ermee te maken heeft, heb ik op vrij late leeftijd pas leren kennen. Eigenlijk pas toen ik voor Stadsdeel Nieuw-West ging werken in 2018. Ik weet niet of jullie dat weten, maar het standbeeld van Willem Kraan staat bij plein 4045 in de Verzetsheldenbuurt. Een beetje ergens verstopt, heel klein standbeeld. De antifascist. Ik kan jullie zeggen, wij zijn antifascisten tot in de kist. En dat is niet altijd makkelijk. Ik had één momentje bij AT5 waar ik me een beetje voor schaam, eerlijk gezegd. Ze wilden twee lijsttrekkers tegenover elkaar plaatsen die dan samen gingen schilderen. Om het gesprek op een andere manier te voeren, dus niet altijd debatten te voeren. En ik twijfelde al voordat ik erheen ging. Forum is een fascistische partij, dat wist ik op zich al. Ik dacht in Amsterdam zijn ze een beetje anders. Maar bovenal dacht ik, weet je, Bijeen heeft al die mediamomenten nodig. Ik ben daar zwaar op teruggekomen. En terwijl het interview gaande was, dacht ik, nee, dit kan ik niet. Het was een oprechte emotie. En dat was... En het was precies... want ik kan allerlei elementen uit de februaristaking uitlichten. Voor mij het allerbelangrijkste element van wat Willem Kraan en zijn matties hebben gedaan, is dat hij gewoon hier bij de Nieuwmarkt zag hoe andere mensen gevaar liepen en in een oprechte emotie dacht, ik stap op mijn fiets en ik ga er iets tegen doen. Dat was één individu, een klein groepje mensen. Het maakt niet uit of wij hier met 100.000 mensen staan of met 100. Onze ideeën, ons ideaal, ons principe reist voorbij elke grens. Dus ook daarvoor wil ik jullie bedanken. Dat we niet stoppen. Het is heel makkelijk om te conformeren. Ik weet niet hoeveel collega's tegen mij hadden gezegd, terwijl, want ik wist niet wat ik mezelf, met mezelf aan moest na 7 oktober, ik denk jullie ook niet, van bewaak de lieve vrede, conformeer je. En terwijl we juist, daarvoor zijn deze herdenkingen, weten dat in die tijd ambtenaren en anderen bijna onderdanig meewerkten met de fascisten. Het is heel verleidelijk ook soms om te denken, ik wil mijn baan behouden, ik wil geen problemen hebben, ik wil niet zwart gemaakt worden. Maar wanneer een ander persoon gevaar loopt, ook al lijkt hij niet op onszelf, moeten wij opstaan. We kennen allemaal het citaat, een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer verliezen dan lijf en goed, dan dooft het licht. Dat is wat wij vertolken. De zachte krachten zullen winnen aan het eind en dat citaat, dat spreken ze daar ook vaak uit, maar ze leven het niet. Dus ik ben hier eigenlijk om te zeggen, En dat is ook moeilijk om te zeggen als politiek leider van een politieke partij. En dat is ook iets wat ik heb geleerd van de februari-staking. Eén leider, één partij is niet genoeg. De internationale socialisten zijn niet genoeg. De vakbeweging is niet genoeg. Als we een verzetsbeweging willen zijn, zoals die grootste opstand tijdens de Tweede Wereldoorlog, die we vandaag actief herdenken, dan moeten we ons niet langer laten verdelen. Geen infighting meer. Geen ruzie meer maken over woorden. Geen ruzie meer maken over dingen die in het verleden fout zijn gegaan. We zien dat partijen die de rode lijn hebben getrokken op dit moment gewoon samenwerken met de grootste pro-genocide partijen die er zijn. Dus als wij niet voorbij onze eigen issues stappen en samenwerken, en daarbij is de FNV onmisbaar, dan zullen wij verliezen. Ik heb gehoord dat er een bijeenkomst was van de FNV vandaag. Ik moet zeggen, dat is ook waarom ik een beetje emo ben. Ze zijn aan het opstaan. Dat interimbestuur mag dan een beetje corrupt zijn. De Raad van Toezicht mag een beetje corrupt zijn. Het stadsbestuur mag een beetje te veel oren laten hangen naar de lobby. Er zijn overal mensen, bij elke partij, bij elke organisatie, in elk stadsdeel, die eren waar Willem Kraan voor stond. Die in hun hart antifascist zijn, maar het niet hardop durven te zeggen, omdat ze dat woord eng vinden. Omdat ze niet gezien willen worden als activisten. We zijn gewoon mensen die opstaan voor andere mensen. En ik dank jullie dat jullie voor mij zijn opgestaan. En wij zullen blijven opstaan. Dank jullie wel. Fascisme!